ना तुझे फिर देखूं, ना तुझे फिर सोचूं, ना तेरी याद आए, ना मेरी जान जाए। ना तुझे फिर देखूं, ना तुझे फिर सोचूं, ना तेरी याद आए, ना मेरी जान जाए। मैं मोहब्बत की आखिरी निशानी भी मिटाया हूँ, मैं मोहब्बत की आखिरी निशानी भी मिटाया हूँ। तेरी तस्वीर जला के राख दरिया में बहाया हूँ, तेरी तस्वीर जला के राख दरिया में बहाया हूँ। ना तुझे फिर देखूं, ना तुझे फिर सोचूं, ना तेरी याद आए, ना मेरी जान जाए। वैसे भी अब तो कुछ सांसें बाकी हैं, थोड़े से दिन थोड़ी रातें बाकी हैं। दर्द बहुत है पर जीने का भी दिल है, सब कहते इस हाल में जीना मुश्किल है। बयां कैसे करूं मेरी जो हालत है, मगर दिल कह रहा यही तो चाहत है। मैं तो चाहत की आखिरी निशानी भी मिटाया हूँ, मैं तो चाहत की आखिरी निशानी भी मिटाया हूँ। तेरी तस्वीर जला के राख दरिया में बहाया हूँ, तेरी तस्वीर जला के राख दरिया में बहाया हूँ। झूठे वादों के जख्मों से घायल हूँ मैं दीवाना, क्या हाँ मैं तो पागल हूँ। अब भी तुमसे ख्वाबों में मिलता हूँ मैं, अब भी थोड़ी याद है और जलता हूँ मैं। मगर सब कह रहे भुला दूँ उस पल को, मैं जो पल जी लिया भुला दूँ उस पल को। मैं तो उस पल की आखिरी निशानी भी मिटाया हूँ, मैं तो उस पल की आखिरी निशानी भी मिटाया हूँ। तेरी तस्वीर जला के राख दरिया में बहाया हूँ, तेरी तस्वीर जला के राख दरिया में बहाया हूँ। ना तुझे फिर देखूं, ना तुझे फिर सोचूं, ना तेरी याद आए, ना मेरी जान जाए। मैं मोहब्बत की आखिरी निशानी भी मिटाया हूँ, मैं मोहब्बत की आखिरी निशानी भी मिटाया हूँ। तेरी तस्वीर जला के राख दरिया में बहाया हूँ, तेरी तस्वीर जला के राख दरिया में बहाया हूँ, तेरी तस्वीर जला के राख दरिया में बहाया हूँ।